Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie o kandydatach Prawa i Sprawiedliwości na prezydentów dużych miast za chwilę relacja naszej reporterki. Podwyższenie renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości renty minimalnej przyjęte przez rząd. Zabrani i rozdzieleni przez Jugendamt trzej bracia wracają do mamy w Berlinie. Znamy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na prezydentów dużych miast. Ich listę zatwierdził Komitet Polityczny Partii, a publicznie przedstawił ją prezes Jarosław Kaczyński. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, kto wystartuje w jesiennych wyborach samorządowych? No, z ramienia PiS o duże miasta będą walczyć zarówno członkowie partii rządzącej, jak i kandydaci niezrzeszeni, a także politycy ugrupowania Jarosława Gowina. No, stolicę będzie walczył Patryk Jaki, rządy w Krakowie będzie chciała zdobyć Małgorzata Wasserman, a w Gdańsku na prezydenta wystartuje Kacper Płażyński. Wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości, podobnie jak w Gdańsku, gdzie o urząd prezydenta będzie walczyła Mirosława Stachowiak-Różecka. Prawo i Sprawiedliwość w Poznaniu będzie wystawiało kandydata niezrzeszonego Tadeusza Zyska. Podobnie też w Katowicach, tutaj będzie walczył urząd prezydenta Marcin Krupa, a także w Szczecinie. Tu kandydatem jest Bartłomiej Sochański. Kandydat niezrzeszony także w Kielcach to Wojciech Lubański. Pełną listę kandydatów, tak jak mówiłeś osobiście, przedstawił prezes Jarosław Kaczyński. Polska jest jedna i w związku z tym uznaliśmy, że powinniśmy rozpocząć to w Warszawie. I to jest, można powiedzieć, początek, ale nie początek kampanii wyborczej, ale to jest, można powiedzieć, taki okres przygotowawczy, w którym już nasi kandydaci, mam nadzieję, będą bardzo intensywnie uczestniczyć. Po prezentacji kandydaci oczywiście na prezydentów miast odbyli krótką jeszcze naradę z liderem Prawa i Sprawiedliwości, a swoje programy będą już szczegółowo prezentować w rodzimych miastach. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej jest Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości renty minimalnej przyjął rząd. Minister Rodziny i Pracy Elżbieta Rafalska powiedziała, że renta socjalna wzrosła o przeszło 1/3. Takiego skoku nie było od dawna. Renta została zrównana z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, co było postulatem też wielu środowisk. Minister Rafalska dodała, że renta może zostać zwaloryzowana od marca. Szefowa resortu liczy na to, iż po decyzji rządu niepełnosprawni i ich rodzice opuszczą budynek Sejmu, w którym protestują od 9 dni. Zabrane przez niemiecki urząd Jugendamt dzieci wracają do Polki mieszkającej w Berlinie. Chodzi o trzech chłopców. Po rozstaniu rodziców dzieci zabrał urząd. Jedno do placówki w Berlinie, dwójkę do Frankfurtu nad Odrą. O szczęśliwym zakończeniu sprawy poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Kilkanaście miesięcy walczyliśmy o tą trójkę dzieci. Wczoraj zadzwoniłem do mamy, zapłakana, bo no powiedziała, że jej właściwie daliśmy drugie życie. To kolejna taka sprawa. W ubiegłym roku był happy end losów Marceliny z Hamburga. Jugendamt odebrał dziewczynkę, wróciła do rodziców po pół roku. Zbliża się bieg rzeźnika. W weekend Święta Bożego Ciała do Cisnej zjedzie prawie 4 tysiące miłośników biegów górskich. Dlaczego warto wciąż brać udział w imprezie? O tym mówi prezes Fundacji Bieg Rzeźnika Mirosław Bieniecki. Fenomen biegu rzeźnika polega przede wszystkim na tym, że odbywa się on w najpiękniejszych polskich górach, czyli w Bieszczadach. W bardzo dzikich miejscach, bardzo atrakcyjnych widokowo. No i chyba też na tym, że jest robiony od początku przez ludzi, przez biegaczy. Więc my jako biegacze robiący bieg taki, w jakim my sami chcielibyśmy wystartować, robiliśmy go jak najlepiej potrafiliśmy. Rozwinęliśmy go w taką imprezę z duszą i z pasją. Bieg zaplanowano na 6 dystansach. 1 czerwca odbędzie się najdłuższy z nich. Uczestnicy pokonają 140 kilometrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, na północy i wschodzie przelotne deszcze i gdzieniegdzie burze, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach na terenach podgórskich od 1 do 3 stopni, gdzie indziej od 3 do 6. Lokalnie na Pomorzu i Kujawach przygruntowe przymrozki. Jutro dość pogodnie, słabe opady i burze głównie na wschodzie. Od 12 stopni na północy do 19 na Śląsku. Nad morzem chłodniej, około 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

skąd się wziął akordeon w tropikalnym lesie, to tego nie wiem, nie mam pojęcia. No ale fakt jest taki, że to w Australii, tam jest wszystko możliwe. Meryl Bainbridge tak ładnie zaśpiewała, There's a garden in my room. Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Byłem w Australii, znaczy byłem w Białymstoku, pozdrowienia serdeczne. Byłem w Gdańsku, pozdrowienia serdeczne, w sprawie Dni Australii, pojawiałem się tam. Miłe, niezwykle miłe i sympatyczne spotkania. A ta Meryl Bainbridge, to jest malutkimi literami napisane, który to był rok, ale to jeszcze z tego nie odnajdę. To nie jest nowa płyta, znajdą Państwo, jeśli będą mieli ochotę. Mariusz Owczarek zdalnie wpisze wszystkie utwory na naszą stronę, ale proszę pamiętać, wchodzimy w audycję, a potem dopiero szukamy tonacja trójki. No tak, to dobrze. To co, stańmy jeszcze na moment w Australii, przynajmniej muzycznie. To jest nowa artystka, pojawia się u mnie dopiero teraz z tą płytą. Nazywa się Claire Bowen, a śpiewa tak. Thank you. Claire. Claire Bowen jest aktorką, piosenkarką. Właśnie wydała nową płytę, która brzmi tak. Doors and Corridors to jedna z moich ulubionych piosenek, choć zaznaczyłem na płycie więcej. Pewnie będziemy wracali. A skąd Meryl Bainbridge w utworze Garden in My Room? Sprawdziłem, 95 rok. No dlatego, że wiosna buchnęła majem, pod koniec kwietnia. Kasztanowce kwitną cudownie, po prostu cudownie. I tak sobie pomyślałem, że skoczymy na akustyczną motorynkę. Outside, autumn leaves lightly kiss the ground. What once was luscious green now is gorgeous brown. I have loved. Thank you. Luca Bloom, Acoustic Motorbike, jego płyta z 1992 roku. Najczęściej sięgałem po Mary Watches Everything, I Believe in You, tytułowy Acoustic Motorbike i piosenkę You. Chyba rzeczywiście najładniejszą na tej płycie. Lindsay Buckingham, to jest płyta z 2006 roku. Reading the paper, I saw a review. Said I was a visionary, but nobody knew. Now that's been a problem. Feeling unseen, just like I'm living in somebody's dream. What am I doing? Not a young man, but I'm a child in my soul. I feel there's room for a man who's home, and there's a need for songs that are sung. Chances not taken, the deeds not yet done. What am I doing? Tak. Not too late. Myślę, że nie jest za późno, żeby przeprosić Lindsaya Buckinghama i zaprosić na koncerty zespołu Fleetwood Mac, ale czy ja się na tym znam? Not too late z płyty Under the Skin, rok 2006. Wydawało się, że to wczoraj, a to już 12 lat minęło. Rzepaki kwitną już na żółto. Cudownie. Wiosna przyszła wcześniej chyba jakoś tak. Bishop i Hamburger, czyli Stephen Bishop i Michael McDonald w takim utworze Dive into the Pool of Love. Nawet pamiętam sklep, w którym kupiłem tę płytę, Blue Guitars, rok 1990, coś mam dzisiaj kłopot, muszę zmienić okulary, 96, tak, bardzo ładne. Gdzie jest pan Mariusz? Pan Mariusz jest nad Odrą, właściwie na jazzie nad Odrą. Będzie stamtąd nadawał, będzie miał korespondencję, wrzuci stamtąd także zestaw dzisiejszej tonacji na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. No i ma dla państwa zaproszenia na jutro. Na jutro sala

piątku na sobotę. Mało obiektywnie jest z Wrocławia, z jazzu nad Odrą. Mariusz Owczarek, a dzisiaj przygarść zaproszeń na jutro. Mówiłem, EAPS, Yellow Jackets, konkurs na indywidualność jazzową i Tapfer Trio. Proszę pisać mariusz.owczarek@polskieradio.pl. To był zespół EAPS właśnie w utworze Niekochana. You shouldn't love me, don't waste your time. I'm way too fucked up to feel. Go find somebody who's just as kind. I'm mean and shallow, you see. What I heard round here confirm my fear. You see yourself in my arms, but you won't get far. But my cold, cold heart can't give something I can't find. I've been searching for a feeling, haven't found it yet. Hope I don't regret it. I've been searching for a feeling. I got every reason to feel. Tell me you want me. Tell me you need me to love you. I've been searching everywhere. I fall down, I can't say I'll do the same. You shouldn't tell me I make you proud. I don't deserve any praise. I hang you dry, can't tell you why. I don't see myself in your arms, girl, you won't get far. And my cold, cold heart can't give you something. Searching for a feeling, haven't found it yet. Hope I don't regret it. I've been searching for a feeling. I got every reason to feel. Third Story, tak nazywa się zespół piosenki, płyta nosi tytuł Cold Heart, a posłuchaliśmy dzisiaj Searching for a Feeling, ciągle szukam i szukam uczucia. Teraz troszkę wyprzedzimy czas, choć były już takie dni, kiedy wydawało się, że jest lato, album nosi tytuł Summertime Songs, grupa Field Report i słuchamy utworu zatytułowanego Lato. Sharp like a hornet swarm.

Życie to długa pieśń, Jethro Tull. Przypomnę, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Głosujemy na Polski Top Wszechczasów do jutra, do południa, ale o tym będę jeszcze jutro przypominał. John Miles miał w poniedziałek urodziny, ale dzisiaj będziemy świętowali. Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music brings me through. The music of the past, the music of the past, the music of the